گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ خوشحال ساتا محترم اور شیخ القرآن سید امیر حسین بچا صاحب، دورے درس حدیث شروع دے، مشکات جلد اول، مشکات مقدمہ، الجامعۃ الاسلامیہ چنتری روڈ توڈرے جلبئی کی محترم دعوت آفستہ پر کراچی کی دو وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑئی مسجد امام احمد بن حنبل تمخامخ ملاوی گی او پا خیبر پختونخوا کے پجانگیری کی دا مدینہ مسجد سرپخوا کی دو سامہ سر ملاوی گی ریکارڈنگ سردار علی اطر فروش 0333-916-43-45 0313-50-86-087 مخکتا ستا مصنف رحم اللہ دا حدیث تقسیم کو صحیح او صحیح کے لذاتی ہی او صحیح لغیری ہی حسن لذاتی ہی حسن لغیری ہی او ضعیف حدیث او د صحیح تعریف یو کما ثبت بنقل عدل تام الضبط غیر معلل ولا شاذ اس فرمائی فصل اما العداله هر چه عدالت دراوی دے فوجوه الطعن المتعلقه بها خمس نو وجد طعن او دعيب چې تعلق لري غ بها د دې عدالت سره غ خمس پنځدي الاول بالكذب اول پدروغ سرا طعن دی بکذب الراوی فی الحدیث اید پیغمبر بانی دروغ وی پا حدیثو کی قصدن حدیث دی دروغ جوڑی والثانی دویم بإتهامه بالكذب اے پا دروغ متهم دے خفی کلامه لا فی الحدیث ہاں سان پویوئی بھائی پخپل خبرو کے متهم بالکذب دے نپا حدیثو کے پام خبرو کے دروغ وئی دروغ جن دے و پا احادیثو کی تی دروغ ندی ثابتا و الثالثو بالفسق درم اظہار د فسق او د نافرمانی دی تا سی کارون تی شوی چی اغا دا فسق دی و الرابعو بالجہالتی سلورم دکی جہالت تے د دی فن علماوی نه تعدیل کرے نی تجریح کرے اب یا مرس صدر تدے تقسیم کئی پا تفصیلی کتابونو کی کلا مجهول العینوی کلا مجهول الحالوی والخامس و پنزم بالبدعت پا بدعت سرا دعا عدالت سرا وجوه دا طعن متعلقا دا پنز دی والمراد بكذب الراوي مراد بكذب الراوي سروز دي پینزو تفصیل کئی انه ثبت كذبه في الحديث النبوي صلی الله علیه و علی آله و سلم ثابت شوی وی دروغ د دی راوی په حدیث نبوی صلی الله علیه و سلم کې. دا بسنگ ثابتی گوی اما بی اقرار الوادع یادا دزان نه حدیث چی جوڑی د اقرار کڑے وادع چاہتا وی دزان نه احادیث چی جوڑی یا خود پخپل اقرارو کچی گوری ما دا سکڑی لکڈیرو وادعین و اقرار کڑے او بغیر ذالک من القرائن یا بغیر د دې اقرار نه په نور قرائن سرا دا خبره ثابت شي چې دې سړی دروغ ویلی. املا لی قاری رحم الله په خاتمی دی کتاب بلک الموضوعات الکبیر کې دغه قرائن په تفصیل سره ذکر کړی دي چې د حدیث موضوع سره قرینه ده دا نه خبې دا نه ډیر شي نه خې ذکر کړی. وحدیث المطعون بالکذب یسمى موضوعا حدیث داغه چا چې هغه باندې عیب لګول شوی په دروغ سره په احادیثو کې دې ته د علماو اصطلاح کې موضوع وایي. منګړت د ځان نه جوړ شوی حدیث او حدیث موضوع په یو حال کې درست نه لري کا احکامو کې ک ترغیب او ترهیب کې وای څوک چې حدیث موضوع ذکر کوي دی به وای چې دا موضوع ده. موضوعات کبیر ګوره د مولا قاری رحمت الله علیه کتاب هغه کې دا موضوع روایات ذکر کړي. د دې مخکې صدای مشهور عالم غټ کتاب لیکل سو جلد کړي علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ دے کتاب نم دے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ اگر پہ ہر حدیث معنی تفصیلی کلام دے ندا کتاب ہر عالم تا پکار وی. ومن ثبت عنه تعمد الكذب في الحديث د چانه چې ثابت شي قصدن دروغ ویل په حدیثو د پیغمبر کې و ان کان اوکوعه اگر کی وی واقع کې دل د دروغ قصدن په حدیثو کې مرتن فی العمر یو زل په عمر کې و ان تاب من ذلک اگر کدی نه بیا توبه وستا نلم يقبل حديثه یته حدیث باندې شي قبل له کتبه ویمست کنا ود دمبر جوات کړي چې ګور په پیغمبر دروغ ویل ابدان امیشا بخلاف شاهد الزور په خلاف د گواد دروغ نه وسړي گواہی کې دروغ وي اذا تاب چې دې توبه وباسي نو پس د توبې نه بد د گواہی بیا قبلې دی شي. فالمراد بالحديث الموضوع مراد په حدیث موضوع سره فی اصطلاح المحدثین په اصطلاح د محدثینو کې هاذا داده چې دا مادر تھا کم ذکر کو قصدن عمدن راوی پا نبی کریم علیہ السلام دروغ ویلی د ځان نه فضائل بیان ای خلق د ځان نه یو مسلې ته اهمیت ورکې د ځان ورته حدیث جوړای په خیال کوو. مسئلہ کے لانه ثبت كذبه دا مراد ندی چگنی ثابت شوی بی دروغ دا دی واضع وعلم ذالک فی هذا الحدیث بخصوصی ہی اداب معلوم شوی پا دی حدیث کی بخصوصی ہی یا ریو حدیث کی دروغ ویلی والمسألة زونیتن مسألہ دا وضع دا حدیث پا اقرار یا پا قرائن سر زونیتا والحكم بالوضع والافتراء او حکم لغول په وضع او په دروغ د حدیث سرا به حکم زن الغالب اې دا په حکم د زن غالب دی اې دا یو سوال جواب یو کو چې کې دې شي دا چې وې دروغ می حدیث کې ویلي دا داوینه دروغ وي نی ویلی چې سم حدیث له دروغ وایي نو دیوی دا په حکم د ځونه غالب دی ولیس الى القطع واليقين بذلك سبيل نشته د پاره د قطع او د یقین په دی وځه ساره سلارا فان الكذوب قد يصدق دروغجنم کله سکی رشتیا وي شیطانم رشتیا وي کله کله او کافرم رشتیا وي ولهذا يندفع ما قيل ويدي وجن دفع شواغه چی ویل شی وی دی په معرفت د وضع کی به اقرار الواضع ای چی واضع او د ځان نه جوړون کی اقرار او انه یجوز ان یکون کاذبا فی هذا الاقرار و کی دی شی دی په د اقرار کی دروغ جنوی لو دیوی فانه یارا یورف صدقه بغالب الظن دد صدق او کذب په غالب الظن پی جندشی ولولا ذلک او کدا نه وی ای زون غالب نه وی لما ساغ قتل المقر نو بیا خو بجایز نه وی او قتلول د مقر بالقتل چی اقرار او کو چې ما یره د سړی وجره ولا رجم المعترف بالذنا او نو رجم دا غسوب چې اقرار به زنا وکي دا هغه لګ راکته کور ته لګو سایو باندې اپ اولو اوس به بیا برځنه ته راکته کې فب هم نوې پوښه شپدي سوال جواب اعتراض باندې دا خبره ختم شوا څوک به پوښ نه شوي بای ها دې پوښ نه شو ها تا ولا څه ته مې څوک پوښ نه دی وای دا سګي اما اتهام الراوي بالكذب هر چې متهم کېدل د راوی دی په دروغو ناغدا دی بیا یکونه مشهورن بالکذب اے دا راوی مشهور وی په دروغ و معروفن به او معروف دی په دې بس خو دروغ دی د بعض خلکو دی په لور هغه کسو غریشتي دی هغه هم سورځه پس پته ویلږي دا سره دروغ نه وای ا دروغ جن خلق لسی شی مشهور شی وای دی بای څه ته سم خبر نه کوي دې سره په دې شری ته سبق لوال کینه اپری و معروفم به ما مشهور وی په دې په کلام الناس کې ولم یثبت او ثابت نوی کز بهو دروغ ویل د فل حدیث النبویه په حدیث نبویہ کې وفي حکمه او په حکم د اتهام الراوی بالکذب کې روایت ما يخالف قواعد معلومه ضروريه في الشرع اغم د چې مخالفي د قواعد معلومه ضروريو نه په شرع کې یو داسې حدیث دی چې د قواعد شرعيو نه خلاف دی قواعد معلومه ضروریه دی په شریعت کې ادا حدیث داغه مخالف دی کذا قیلا دارنګي ویلې شوی دی ويسمى هذا القسم متروکا دیتا حدیث متروک وی کما یقال حدیثه متروک وی دیتا حدیث متروک دی اکل وی وفلان متروک الحدیث ها وهذا الرجل ذا سړی چې مشهور دی په دروغ او په خپل خبرو کې نه په حدیثو کې انتاب کتبه ویستا وصحت توبته او توبه صحیح شو او ظهرت امارات الصدق منه سرغن شو غالامی درشتینوالی د دې سړی نه نجاز سماع الحديث منه جائز بای اوریدل د حدیث او د دنا او دنا حدیث بیانول والذی یقع الکذب منه احیانا هغه سړی چې واقعي درو داغه نه کله نا کله فی کلامه پخپل خبرو کې غیر د حدیث سنا حدیث نبوی نا فذالک غیر مؤثر فی تسمیت حدیثی بالموضوع والمتروک نو دا بغیر اثر کونکی وی پا نم کی خودو دا حدیثو ددکی پا موضوع و متروک سرا دا حدیث تا با موضوع و متروک نوی و این کانت اگر کدا کل نا کل دروغم معصویتون یولوی گناه دا پوښوي دې پورې وا اما و اما الفسق ارجي فسق دې نو فل مراد بي الفسق في العمل فسق في العمل مراد دې کې فسق په دوه قسمه ده دون الاعتقاد ناغ فسق اعتقادي فان ذلك دغ فسق اعتقادي داخل في البدعه او بدعت کې داخل له او داغي بیان رست راضي واكثر ما تستعمل البدعه في الاعتقاد اکثر هغه چې استعمال د بدعت کېږي نو دا په عقیده کې وي ا پزړو کې دی او ناکار شي عقیده لري او هغه ته کار خیر او کار ثواب او حق ورته وای ول کذب دا کذب و ان کان داخلا اگر که داخل دی په فسق کې لکنهم عدوه اصلا علی هدتن لیکن دی محدثین رحمهم الله دا شمیر دی او بنیاد لاهدا لکون توانی به د وجد کې دوه د توان نه پدې کې شد دی او اغلز دی دا سلورم وجود وجوه د توان فی العدالتنا و اما جهاله الراوی هر چې جهالت دراوی دی فإنه ایذن سبب دام دارنګي او سبب دی دا نه را شو ډول راکته کړی ته کدا شو په طریقه په یوه ظالم ته ګډ کې ناشته هم د کار او باسي نه نکل کې څه کو باندې کوله کله ترشه چې اوسره یو کار نه کوي نو په خپل په کار نه کاري خیر دو دوا جوړه بږي کی علی کلم کوي اته خو بس مرتبه لازم رسیدلې لیکلو نه ضرورت نه نشته دا پرې ده دا داوم دارنګ سبب د عیب د په حدیثو کې لنه لما لم يعرف اسمه وای چې د نوم معلوم نه ده و ذاته ذات دراوی معلوم نه ده نو لم يعرف حاله د حال معلوم نه ده شدا عادل لک غیر عادل و انه ثقه او غیر ثقه یا دا ثقه ده او که غیر ثقه ده پوښ وی په خبره باندې عددی جهالت بیا اقسام دي یا ګور دراوی نوم ني اے نوم نه ذکر کړي څنګه وي اخبارني رجل یو سړی راته خبر را کړي دي ته مبهم وي یا نومی والی خود د حدیث کم وی اے یو تن تی روایت کڑے نگور که دراوی نوم والی خود دن یو تن روایت کرے نو دیتا مجهول العین وی او که دوو یا ډیرو تی کرے او توسیقیم نده شوی نو دیتا مجهول الحال وی او دیتا مستورم وی کما یقول رکراوی حدثنی رجل او اخبرنی شیخ و یسمى هذا مبهما چې دراوی نوم نی دی ته مبهم وای دی ته حدیث سوای حدیث مبهم ورته وای او حدیث د مبهم چې بهام کای غیر مقبول لے الا ان يكون صحابيا مگر دا کدا صحابي وي لانهم ذک صحابه کرام رضی الله عنهم عدول اٹھول عادلان دي لګوره کدا صحابي پته نه لګي نو دا خبره نشتا صحابه کرام ټول عادلان دي وَإِنْ جَاءَ وَإِنْ جَاءَ الْمُبْهِمُ بِلَفْزِ التَّعْدِيلِ قرات للو کل دی مبهم کم راوی چه بهام کئی پا لفظ دی تعدیل سرا کما یقول اخبرنی عدنون او حدثنی ثقتن لکه داسې وي مال یو عادل خبر را کړي حدیث را له بیان کړي او ثقه ففيه اختلاف نذيك داسې حدیث په قبولولو کې اختلاف دی درې قولونه دي لا يقبل مطلقا او بعضي وي يقبل او بعضي تفصيل کړي ولا صح سيداد انه لا يقبل جذاب قبول نشي وجسد لانه يجوز ذكر خبر جائز يكون عدلا في اعتقاده دغه مبهم راوی با عادل وی د دف عقیده خلاف نفس الامر نه په حقیقت کې و ان قال ذلک او کدا خبر او ک امام حازق ماهر چې د دې فن ماهر دی نو قبلا بیا بقبلو لشی کدا خبر چاو کا یو امام حازق کچا د دې فن په علماو کې دی نو بیا بدا خبره قبلو لشی لکه امام مالک رحم الله امام شافعی یحیی ابن معید ابن القطان امام احمد او بخاری داد دی فن حدیث ائمه حاذقین دی و اما البدعه ورچ بدعت فالمراد به اعتقاد امر محدث عقیده دی او کار نوی دا على خلاف ما عرف في الدين خلاف داغه چې په دین کې پیژندل شوی دا وما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم او داغه سن چې راغلي د الله د رسول او د صحابو نه دا امر دا اعتقاد د امر محدث بنوع شبهه پا یو نوعی دو شبهی سرا دی مبتدی تا یو شبه وا کی شوی نو شر تا خیر وی نا حق تا حق وی و تاویل اپا یو تاویل سرا لا بی طریق جهود و انکار نو پا طریقی دو جهود و انکار سرا فإن ذلك ذك عقيده امر محدث په طریقې د انکار خو کفر دی حدیث د مبتدی مردود دی عند الجمهور په نزد جمهور علماو وعند الباس په نزد باز لکه امام بخاری او امام مسلم رحم الله دی ان کان متصفن بصدق اللهجه که مبتدی متصف وی پرشتینوالی د لهجه پاسړه ګوره بدعتم کوي خود دروغ بالکل نه وای ابا یې سړی ځان د بدعت خلاف وی ځاب ټول مر دروغ وای ته دروغ نه بغیر بل کار نشته وسیانت اللسان اپا حفاظت د جب متصف ده نو قبلا بیا بده ده حدیث قبلو لشی وقال بعضهم بعض ویلدی انکان منکرن کچروی دا مبتدی انکار کئی دیو امر متواتر فی الشرع لکه پنځه منځونه متواتر سره ثابت دي ختم نبوت ثابت دي وقد علم بالضروره او معلوم شوه دي په ضرورت سره کونه فی الدین کې دل د امر متواتر چې په دین کې دي فهو مردود نذدا قول مردود دي وان لم يكن بهذه الصفه اکه په دې صفات نینو یقبلو د دې مبتدی روایت به قبلو لشي وان کفره هو المخالفون اگر که مخالفینو داغ تکفیر کړي یوې د مخالفینو تکفیر ته اعتبار نشته هر ډله بل تکافر وای په شی په خبره باندې اوس خاص کر فروي مسائلو موجود زبط و ورع. اے حدیث بے قبلول شی کدک زبط وی او زبط در دتو که زبط کتابا و زبط صدر و ورع و تقوى و دک ورع و تقوى دتو دا الفاظ مترادف دی و احتیاط او دک احتیاط دی و سیانت دی والمختار غور خبر دادا چې انه ان کان داعیا کویدا مبتدی بلون کې الى بدعته خپل بدعت خلق را بلی ومروج له وغیل ترویج ور کوي نرد د حدیث برت کول شي وان لم يكن كذلك اکدا سنوي نو قبلا بیا قبلول شي الا ان يروى شيئا شی روایت کئی دے دی یوشی یقوی بیهی بدعتهو پاغی خپل بدعت مضبوط ای نو دیخ بدد خبرا قبلو لینی شی فهو مردود قطعا دا خبرا بمردود وی قطعا و بالجملہ حاصل دا کلام سشو الائمت مختلفونا دا ائمه کرام و اختلاف دی فی اخذ الحدیث من هذه البدع دا اهل د دی بدعت و نو لهوا و ارباب المذاهب الزائغه او دارنگی د خاوندانو د مذاهب نا حقنا وقال صاحب جامع الاصول ابو السعادات مبارک ابن ابی الکرم محمد ابن عبدالکریم الشیبانی داوی پچی سوچی کی وفات دے ویخذ جماعت من ائمت الحدیث اغست دیوی ڈلی دا ائمت الحدیث نا من فرقت الخوارج دا خوارج انہیں محدیث نقل کری او خوارج سوکو چې د علی رضی الله عنه باندې کولو او د علی رضی الله عنه غره د مخلوقات او د پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا والمنتسبین الی القدر او چې نسبت تقدیر ته کیږي چیغه وی شر د دی خالق بنده ده لکه معتزله و تشیع اهل تشیع چاته وی چې علی رضی الله عنه باندې کوي او ایدا بغوره د مخلوقات ور ده وګوره کس کم خلق شیعگان دا سی وی چلی رضی اللہ عنہ پا دی نور غوره دی نو دا کول اگر چی درست ندی خدا دا کفر ندی سپوشوی پا خبر باری او بازی دا دی مقابله کې روافظ دی چی اغای کفر دا شیخینو کئی پوشوی پا خبر باری یا نور صحابو ته دا کفر نسبت کئی نو چې قران بشمار زایونو کې د کوم خلکو د ایمان اثبات کوي او دای د جنت او الله او عزت راضی مو دای کامیاب دی دا اثبات کوي او دا چې خلکو له سو کافر وي نو د خود قران مخالفت کوي وسائر اصحاب البدع او غټول خاوندان د بدعو والاهواء اهواء بدع یو شی دی نو د دین بعض علما او اخذ د احادیث وکړي وقد احتاط وجماعتنا اخرون او احتیاط کړي یو جماعت بل لکه امام مالک رحم الله او دا غنور او تابعدار وتورعوا زان ساتل من اخذ الحديث من هذه الفرق دراغستو د حدیثونه د دې فرقونه ولکل منهم نیات ته هر چا په دې مسله کې خکلی خکلی نیتونه دي کچا تر کړي او کچا خس کړي نو هر چا ته باجر ملاويږي ولا شك او شك نشتا ان اخذ الحديث چه راغستل دا حدیث من هذه الفرق المبتدعه د دې ډلو د مبتدعين نا يكون بعد التحرى دا بوي پس د طلبولو د حق والاستصواب یو معنا وا ومع ذلك الاحتياط في عدم الاخذ سرد دین احتياط دا پنشوالی درا غستو کړي لانه قد ثبت ثابت شوی دي چې نه هاولا الفرق دی ډلو کانو یصنعون الاحاديث دی بدزان نه حدیث جوړول لترویج مذاهب هم د پار د شاعت او د ترویج د مذاهب زایغو وکانو یقرون به بعد التوبه والرجوع دی به اقرار کول په دې پس د توبې او د رجوع او الله اعلم ا دې کدا خبرم د سمره په خواني مبتدیین تیز دی کتا سو قائد کیوي ندیت محققین علما او کافر ندی ویلی سوک چې دی او شینه انکار کوي خو به نوع تاویل نو دې مخکی علما او ک خوارج دی کدا نور معتزله دی کدا دی دادی دادی دیکی جا کافر ندی ویلی دی وجن موجوده جا کم خلق دی دغا قائد د شیر گری خواغی پا یو نوع تاویل سرکی سپو شوی پا خبر بانی ناغی تم محققین و لماؤں کافر و مشرکان ویدی کفر پا مسئلہ کی دیر احتیاط تے ادی کلی یو شخص او دو شخصو نا بلکې د پورا قابل او اهل علم او د جماعت د علما او قول معتبر ده اوس کو پټولو کې اسانه مسله د کفر جوړ شوی چې بس د کفر فتوی لګوا تا سبق مونږ لګران او ادا یادولم پکار دی نو دا یاد کړئ او